Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014. Przedstawiliśmy audycje przygotowane przez komitety wyborcze. Za ich treść nadawca nie ponosi odpowiedzialności. Autopromocja. Euronet Plus i Trójka zapraszają na cykl Europejski Przegląd Dziesięciolatków. Tak blisko i tak daleko zarazem, można powiedzieć, gdy zastanawiać się nad tym, co wiemy o naszych najbliższych sąsiadach w Czechach. No na przykład, że mają knedliczki, rumcajsa i szpital na peryferiach. Choć o tych ostatnich też już nie wszyscy pamiętają. Jak żyją i czy są dumni ze swojego kraju i jak widzą jego przyszłość w 10 lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej. O tym wszystkim opowiem Państwu w środę w magazynie europejskim w programie trzecim w samo południe. Obecność obowiązkowa. Ernest Zozuń. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Warszawskie Targi Książki, Stadion Narodowy, ponad 500 autorów z Polski i świata, spotkania z nauką i książką akademicką, festiwal Komiksowa Warszawa, rodzinny weekend z książką, konkurs z nagrodami, przebierz się za postać z komiksu. Warszawskie Targi Książki od 22 do 25 maja. Stadion Narodowy, partner medialny Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 13 maja, jest 23. Małgorzata Mańborska, zapraszam na serwis Trójki. Cel jest jeden, rozwiązanie ukraińskiego kryzysu. Jutro w Kijowie pierwszy okrągły stół. Resort pracy zmieni przepisy dotyczące urlopów dla samotnych ojców i to w trybie pilnym. Maleje zainteresowanie programem Mieszkanie dla Młodych. Już jutro na Ukrainie okrągły stół i próba rozwiązania trwającego od kilku miesięcy kryzysu. Mają w nim wziąć udział byli prezydenci Leonid Krawczuk i Leonid Kuczma, premier Arsenij Jaceniuk i członkowie rządu. Zaproszono też deputowanych kandydatów na prezydenta w wyborach 25 maja, a także szefów administracji obwodowych i samorządów, naukowców, przedstawicieli organizacji religijnych, środowisk biznesowych i organizacji społecznych. Moderatorem rozmów ma być niemiecki dyplomata Wolfgang Ischinger. Dziś w Brukseli premier Ukrainy Arsenij Jaceniuk spotkał się z szefem Komisji Europejskiej, rządem Emmanuelem Barroso. Osiągnięto porozumienie w sprawie pomocy finansowej dla ukraińskiego rządu. Dzięki dzisiejszemu porozumieniu unijna pomoc makroekonomiczna dla Ukrainy wzrosła do ponad 1,5 miliarda euro. Ponadto 365 milionów ma zostać przeznaczone na wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, walkę z korupcją, reformę administracji publicznej i wymiaru sprawiedliwości. Pieniądze te, jak podkreślał szef komisji José Barroso, to jednak tylko część wsparcia, jakiego Bruksela udziela Kijowowi. Dotyczy ono też zniesienia ceł na towary z Ukrainy, podpisania umowy o odwróconym przepływie gazu ze Słowacji, czy prowadzenia trójstronnych konsultacji w sprawie dostaw gazu na i przez Ukrainę. Jednocześnie Barroso dodał, że oczekuje od Rosji, że będzie ona zarówno wiarygodnym dostawcą gazu, jak i aktywnym aktorem w rozwiązaniu kryzysu we wschodniej Ukrainie. Wciąż jeszcze nie jest za późno, a jest to w interesie wszystkich, by osłabić napięcia w tym konflikcie. Arsenij Jaceniuk w tym kontekście powiedział: Rosji nie uda się uczynić z Ukrainy upadłe państwo. Premier Ukrainy zaznaczył też, że jego kraj jest gotowy kupować gaz od Rosji, ale tylko na zasadach rynkowych. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Resort pracy zapowiada zmiany w ustawie regulującej sprawę urlopów rodzicielskich dla samotnych ojców i to w trybie pilnym. Minister Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował w TVP Info o dwutorowych działaniach. Jeżeli chodzi do śmierci matki, zostaje samotny ojciec lub porzucenia, bo to taki też przypadek może się zdarzyć przez matkę i zostaje ojciec, to żeby to prawo do urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego było jak najbardziej ustawowe i można było utrzymać zasiłek macierzyński. Zmiany, które chce wprowadzić ministerstwo, mają związek z głośnym przypadkiem pana Daniela Andrzejaka. Mężczyzna po stracie żony został sam z pięciorgiem małych dzieci. Jego rodzinie odmówiono przydzielenia renty. Według urzędników panu Danielowi nie przysługuje także urlop. Premier zapewnił dziś, że rodzina pana Andrzejaka nie zostanie bez pomocy. Wykluczył jednak przyznanie mężczyźnie renty specjalnej, o którą apelowało SLD, bo jak tłumaczył, taka renta jest przyznawana osobom szczególnie zasłużonym dla ojczyzny. Mieszkania są, pieniądze czekają, ale chętnych coraz mniej. Z analizy Home Broker wynika, że w kwietniu spadło zainteresowanie programem Mieszkanie dla Młodych. W zeszłym miesiącu wpłynęło o 1/4 mniej wniosków niż w marcu. Kwiecień był krótszy od marca. W tym miesiącu były też święta wielkanocne, więc część osób myślała bardziej o uroczystym śniadaniu niż o nowym mieszkaniu. Co jednak najważniejsze, część chętnych do udziału w programie złożyła wnioski najszybciej, jak to było możliwe. Składali te wnioski na początku roku i stąd jakby największa jego popularność w pierwszych 3 miesiącach. Tłumaczy współautor raportu Marcin Krasoń. Według analityka najbliższe miesiące to stabilizacja liczby wniosków na kwietniowym poziomie. Może się to jednak zmienić pod koniec roku, dlatego że 1 stycznia przyszłego roku wejdzie w życie obowiązek posiadania 10% wkładu własnego przy zakupie mieszkania. Z raportu wynika też, że najwięcej mieszkań kwalifikujących się do MDM-u jest w Łodzi, Gdańsku i Bydgoszczy. Są to miasta, gdzie praktycznie nie ma żadnego problemu ze znalezieniem takiej nieruchomości, która mieściłaby się w tym limicie cenowym. Najmniejszy wybór takich mieszkań jest m.in. w Krakowie. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Dym w centrum kontroli radarowej uziemił samoloty na 2 chicagowskich lotniskach. Pracowników centrum ewakuowano. Nikomu nic się nie stało. Nie wiadomo jeszcze, skąd wziął się dym. Nie wiadomo też, kiedy zostanie wznowiony ruch. Czerwone wino niekoniecznie jest tak zdrowe, jak do tej pory sądzono, sugerują amerykańscy naukowcy. Prowadzili oni specjalne badania na mieszkańcach włoskiego regionu Chianti. Wszystko zaczęło się od francuskiego paradoksu. Dlaczego, zastanawiali się naukowcy, Francuzi rzadko chorują na serce, skoro ich dieta bywa tak tłusta? Badacze doszli do wniosku, że odpowiada za to resweratrol spotykany w czekoladzie, jagodach i w czerwonym winie. Ale trwające 9 lat badania na 800 starszych mieszkańcach włoskich wsi nie potwierdziły spodziewanych korzyści. Pijący czerwone wino wcale nie żyli dłużej ani nie mieli zdrowszych serc. Resweratrol nie powstrzymywał też raka czy zapaleń. Wyniki badań naukowców z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w USA publikuje pismo Medycyna Wewnętrzna. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. O sporcie Adam Malecki. Polska zremisowała z Niemcami 0-0. Towarzyski mecz, który został rozegrany w Hamburgu, oglądał na żywo Krzysztof Łoniewski. Oglądanie meczów reprezentacji Polski od dłuższego czasu jest trudne. Dziś w Hamburgu nie było inaczej. Nasi zagrali bez polotu, bez pomysłu i bez nadziei, że w eliminacjach Mistrzostw Europy będzie lepiej. A za rywali mieli, przypomnijmy, właściwie młodzieżową reprezentację Niemiec. Przez 90 minut biało-czerwoni nie stworzyli ani jednej groźnej sytuacji. Groźnie było za to kilka razy pod bramką Artura Boruca, zwłaszcza gdy w pierwszej połowie piłkę z linii bramkowej wybił Sławomir Peszko. Grę naszej kadry miał odmienić Adam Nawałka. Od kiedy jest selekcjonerem, ta gra wygląda tylko gorzej. Hamburg, Krzysztof Łoniewski. Kilku pozytywów w grze Polaków dopatrzył się pomocnik reprezentacji Grzegorz Krychowiak, o czym mówił na antenie telewizyjnej Jedynki. Nie pamiętam meczu, gdzie nie straciliśmy bramki. To jest duży pozytyw. Zespół jeszcze jest w konstrukcji. Zrobiliśmy krok do przodu. Jeszcze jest dużo pracy. Powinniśmy lepiej wykorzystać nasze kontrataki. Tego zabrakło, tego właśnie jednego podania, po którym moglibyśmy sobie otworzyć drogę do bramki. Polacy kolejny mecz, też towarzyski, rozegrają 6 czerwca z Litwą w Gdańsku. A potem już nasi piłkarze rozpoczną wakacje, a piłkarski świat będzie żył mundialem. W związku z tym wydarzeniem poznajemy kolejne szerokie składy poszczególnych reprezentacji, które zagrają w Brazylii. Spory szok przeżyli dziś kibice Francji. Trener Didier Deschamps nie powołał pomocnika Manchesteru City Samiera Nasriego. Zabrakło także Erika Abidala i Gaela Clichego. Cieszą się za to kibice Kolumbii. W 30-osobowym składzie znalazł się wracający po kontuzji kolana napastnik Radamel Falcao. W Rzymie trwa ostatni tenisowy sprawdzian przed French Open. W stolicy Włoch nie grają już Mariusz Fürstenberg i Marcin Matkowski. Przegrali w pierwszej rundzie debla z Hiszpanami Pablo Andujarem i Marcelem Granollersem. Wynik 3-6, 6-4, 5-10. Także we Włoszech rywalizują w Giro d'Italia kolarze. Czwarty etap wygrał Francuz Nasser Bouhanni. Najlepiej z Polaków spisał się Przemysław Niemiec, który ukończył etap na 78. miejscu. Liderem wyścigu pozostaje Australijczyk Michael Matthews, który ma 8 sekund przewagi nad Włochem Alessandro Petakkim. Wśród Polaków najwyższą lokatę zajmuje Rafał Majka. Jest 19. Na Białorusi gra elita w Mistrzostwach Świata Hokeja na Lodzie. W meczu na szczycie grupy A Szwecja pokonała Norwegię 2-1, a Dania wygrała z Włochami 4-1. W grupie B Finlandia wygrała z Niemcami 4-0, a Łotwa z Kazachstanem 5-4.

przed godziną zero. Agnieszka Łukasiewicz, Olga Nawińska, Tomasz Żonda. Witamy do północy. Wraz z nami Polska Muzyka. Rozpoczęliśmy od zespołu Trupa. A w ciągu dalszych minut nagrania formacji, które były naszymi gośćmi ostatnio, ale także kilka nowości. I właśnie gość sprzed tygodnia w tej chwili, zespół Lorraine, piosenka tytułowa z ich najnowszej drugiej płyty Drzewa i Planety, ale ja przypomnę jeszcze, że jesteśmy na Facebooku przed godziną zero, a także czekamy na maile od Państwa pod adresem godzina0@polskieradio.pl, godzina0@polskieradio.pl. Maile nie tylko z wiadomościami, jak nas słychać, ale także z propozycjami Państwa, propozycjami muzycznymi. Czekamy tradycyjnie na nagrania młodych artystów. Jasne planety, które nie chcą spać. Spróbuj wtedy odszukać na niebie z gwiazd dwie najjaśniejsze, to ty i ja. A w nocy, gdy tęsknisz, popatrz. Drzewa, jasne planety, które nie chcą spać. Spróbuj wtedy odszukać na niebie z gwiazd te dwie najjaśniejsze, to ty i ja. Drzewa i planety. Mam nadzieję, że ten utwór już niebawem stanie się sporym przebojem, ale czas pokaże oczywiście. A teraz formacja, która miała pojawić się dzisiaj w studiu, właściwie jej założyciel, czyli Igor Szulca. Igor niestety nie mógł do nas dotrzeć, leży chory w domu. Miejmy nadzieję, że szybko się wykuruje i za tydzień będzie już tu wraz z nami w studiu. Adrenalin z nowej płyty. Thank you. understand when it's over. Giving light like star, the fleeting world is getting darker. Premiera pierwszego singla z nowej płyty Adrenaline, Surface Tensions, miała miejsce tu w audycji przed godziną zero i wówczas umówiłem się z liderem formacji, że pojawi się w naszym studiu, kiedy płyta już będzie gotowa i będzie mógł o niej troszkę więcej opowiedzieć. Miejmy nadzieję, że to będzie już za tydzień. A skoro już jesteśmy przy tym albumie i skoro już go mamy, to może jeszcze jedno nagranie. In the Deep, Adrenaline z płyty Surface Tensions. A teraz troszkę zmienimy nastrój. Ja nie będę mówił w ogóle dzisiaj nic o festiwalu Eurowizji, chociaż obejrzałem go od początku do końca, ale w związku z tym, że wywoływał różne emocje i tak zastanawiałem się, który utwór byłby dobrą ilustracją do tych wszystkich dziwnych opowieści. No i jak znalazł, chyba jest grupa Zerowa z Białegostoku z albumu Zerowa Gombrowicz. Czasem bardziej uderzają do głowy niż ładne. Brzydkie kobiety czasem bardziej uderzają do głowy niż ładne. Brzydkie kobiety czasem bardziej uderzają do głowy niż ładne. Brzydkie kobiety czasem bardziej uderzają do głowy niż ładne. Czasem bardziej uderzają do głowy niż ładne. Brzydkie kobiety czasem bardziej uderzają do głowy niż ładne. Brzydkie kobiety czasem bardziej uderzają do głowy niż ładne. Gdy się podchodzi do nich zbyt blisko. Gdy się podchodzi do nich zbyt blisko. Bardziej uderzają do głowy niż ładne. Brzydkie kobiety czasem bardziej uderzają do głowy niż ładne. Brzydkie kobiety czasem bardziej uderzają do głowy niż ładne. Brzydkie kobiety czasem bardziej uderzają do głowy niż ładne. Gdy się podchodzi do nich zbyt blisko. Brzydkie kobiety czasem bardziej uderzają do głowy niż ładne. Brzydkie kobiety czasem bardziej uderzają do głowy niż ładne. Brzydkie kobiety czasem bardziej uderzają do głowy niż ładne. Z płyty Zerowa Gombrowicz, piosenka Brzydkie kobiety. A ja dostałem wczoraj tutaj takiego maila. Panie Tomaszu, z szaloną przyjemnością przesyłam panu kolejny utwór Pastucha Seks po polsku. Tymczasem wybieram się na porodówkę, ale proszę nie zwlekać z informacją zwrotną i bez obawy nie każdy seks po polsku kończy się na porodówce. się już w łóżkach, nigdy więcej. Wszędzie tam powoli na prędce, zimniej goręce. Nie chowaj się pod kocem przed moimi oczami. Nie krzycz poduszkę, lecz pod gwiazdami. Kochajmy się po kawie, przed winem po skręcie. Palmy fajki, stare zdjęcia, nie kończmy na zakręcie. Nie zdejmujmy ubrań, w ogóle się nie ubierajmy. Dotykajmy się pod kolanem i w wannie odpływajmy. Gdy seksu nam trzeba tego dobrego i jeszcze lepszego. Na smutne czasy dla czarnych oczu, na wypłaty bez daty. Nie kochajmy się już więcej przy zgaszonym świetle. Rozpalmy swe ciała i łóżka goręcej. Rozpuśćmy wyobraźnię jak włosy na wietrze. Zadobmy się w sobie głębiej, szarmancko i więcej. Zaraz po tym chodźmy do lasu na długi spacer. Szukaj zgubionej niegdyś ciekawości, fantazji, dzięki której można inaczej. Zjeść się nawzajem dotykając sedna miłości. Seksu nam trzeba tego dobrego i jeszcze lepszego. Na smutne czasy dla szarych oczu, na wypłaty bez daty. Seksu nam trzeba tego dobrego i jeszcze lepszego. Na smutne czasy dla szarych oczu, na wypłaty bez daty. Pobożność niech bije pokłony miłości tej zmysłowej. Kochanku, w których scenariusz miłości nie jest skończony. Pobożność niech bije pokłony miłości tej zmysłowej. Kochanku, w których scenariusz miłości nie jest skończony. To był zespół Pastuch i nowe nagranie Seks po polsku. Było już dziś o literaturze, więc teraz o nowym projekcie, który też literaturą i muzyką troszkę się zajmuje. Formacja El Voltage przed tygodniem zaproponowała nam taki singiel. Masz kamień milczenia i mnie. Zespół Eldotashi Takeshi, Cień Śmierci, singiel promujący powieść Mai Lidii Kosakowskiej. Zespół Eldotashi specjalizuje się w piosenkach, które opisują muzycznie różne dzieła literackie. Płyta pewnie niedługo i pewnie niedługo też panowie pojawią się w studiu i troszkę o tym swoim projekcie więcej nam opowiedzą. A teraz kolejny odcinek, mini album pod tytułem Utrata Skład. Moja puszcza z betonu. Utrata skład, odcinek czwarty pod tytułem Apokopa. Co było słychać również w tym nagraniu. Przed godziną zero jesteśmy na Facebooku. Czekamy również na maile od wszystkich, którzy tworzą i chcą się swoją muzyką podzielić. Godzina zero małpa polskieradio.pl. A jeden z naszych gości przed tygodniem zapytał, czy grałem już kiedykolwiek zespół Miąższ. Powiedziałem, że nie, bo właściwie nie mam płyty, więc skąd miałem grać. Natomiast dostałem od zespołu odsyłacz do teledysku. Teledysk do piosenki Nie lubię jest w dwóch wersjach. Trójwymiarowej i normalnej. Lubię słońca, wschody, dobre jedzenie, a zwłaszcza lody. Lubię ludzi, w tym mężczyzn także, i śpiew ptaków, bo piękny jest. Lubię po kałużach skakać, łapać w krzakach żaby. Lubię z Jaśkiem spać, lubię ciasto od mamy. Lubię z brakiem zasięgu na plaży leżeć od rana. Ciebie na śniadanie zjadać i się skradać. Nie lubię, gdy nie lubię, nie lubię. Lecz najbardziej lubię, gdy ty lubisz mnie. Nie lubię, gdy nie lubię, nie lubię. Lecz najbardziej długie do południa spanie, dzieci ze wskazaniem na małe i zdjęcia stare. Lubię smak zimnej kawy i światło w odbiciu lustra. I lubię, kiedy ty jak słońce twarz mi muskasz. Nie lubię. Miąższ z płyty Stop GMO. A skoro znaleźliśmy się już w Lublinie, to stamtąd pochodzi dziennikarz, muzyk Paweł Błędowski. Paweł wysłał mi dziś swoją nową płytę, pierwszą płytę solową, bo wcześniej grał w zespole Londyn. Na tej płycie piosenki głównie śpiewane po polsku, ale pomyślałem sobie, że dziś dla odmiany zagram jeden z tych utworów, które wykonuje po angielsku, tym bardziej, że sam artysta jest wielkim fanem zespołu The Beatles. Thank you. waiting for you to tell me all the truth. I'm waiting for you. Oh yeah. I'm waiting for light, some sign from above. I'm waiting for you. Just one life, just one life, all I'm asking for is just one life. I don't feel safe in this world, but I wait, I wait, I wait, I wait for you, I wait. So why did you leave me on the road? Oh, why? Why did you leave me on the road? Oh, why? I never felt like this before. Oh, no. I never felt like this before. Oh, no. Waiting for light, a special kind of light. I'm waiting for you. Oh yeah. Cause when it gets dark, I hope is the only light. Cause when it gets dark, just one life, just one life, all I'm asking for is just one life. I don't feel safe in this world, but I wait, I wait, I wait, I wait for you. Why did you leave me on the road? Oh, why? Why did you leave me on the road? Oh, why? I never felt like this before. Oh, no. I never felt like this before. Śpiewał Paweł Błędowski. Proszę pamiętać o adresie godzina0@polskieradio.pl. Czekamy tradycyjnie na nagrania wszystkich, którzy tworzą i chcą się swoją twórczością tu z nami w Trójce podzielić. A my już dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz, Olga Nowińska, Tomasz Żonda. Na zakończenie zespół Daktari. Formacja debiutowała przed 3 laty na festiwalu Nowa Muzyka Żydowska. W tym roku na 5. festiwalu wystąpią również, dokładnie 24 maja w warszawskim klubie Palladium i nagraniem z ich nowej płyty Lost Towns, która będzie miała premierę właśnie podczas tego festiwalu. Kończymy dziś nasze spotkanie. Ha ha ha ha.